alverdens slummer ind. Dagen den travle er forbi, så kan det hele der toner i mit sind som et ekko af forsvundet melodi. Så er vej i sang, der var en gang du lovede mig sol og evig sommer. Det var en morgen, der kom os vand, et paradis jeg aldrig fandt. Den har nu blundet på bunden af min sjæl som en minde af mig og min ven. Gennem nutidens jazz, musik og vind, så kan jeg høre den og drømme om den igen. Så er vej i sang, der var en gang du lovede mig sol og evig sommer. Det var en drøm, så kom os vand, et paradis jeg aldrig fandt. Der var en gang du lovede mig sol og evig sommer. Det var en drøm, som kom os vand, et paradis jeg aldrig fandt.